pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier poinformował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w związku z koronawirusem. Żołnierze, głównie żandarmi, będą patrolować ulice wspólnie z policjantami. We Włoszech minuta ciszy w hołdzie pamięci zmarłych z powodu pandemii. Premier poinformował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń, które mają pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzje o nich zapadły podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że ograniczenia dotkną też punkty handlowe i usługowe, a także targowiska. Zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, czy gabinety tatuażu, czy piercingu, tego typu usługi. Na bazarach, na targowiskach, tam gdzie polscy rolnicy sprzedają swoje płody rolne, tam gdzie zwykle odbywa się to na świeżym powietrzu, również wprowadzamy ograniczenie 3 osoby do jednego straganu, do jednego stoiska. W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane. Pozostawiamy natomiast otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie. Premier poinformował też o obowiązku utrzymywania minimum 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. W sklepach i punktach usługowych mogą być maksymalnie 3 osoby na kasę albo stanowisko do płacenia, a w placówkach pocztowych mogą przebywać maksymalnie 2 osoby na okienko pocztowe. Sklepy spożywcze, drogerie czy apteki od godziny 10 do 12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia. Klienci sklepów będą mieli obowiązek nosić rękawiczki. Ograniczono korzystanie z parków, plaż, bulwarów, promenad i zieleńców. Z ruchu wyłączono tak zwane rowery miejskie. Nowe obostrzenia są konieczne, żeby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, mówi minister zdrowia. Odłożone w czasie zostały zabiegi rehabilitacyjne z wyjątkiem tych pilnie wymaganych, dodaje Łukasz Szumowski. Chcemy, żeby kontakt, również ten kontakt taki z światem medycznym, który jest w końcu najbardziej narażony w tej chwili na zakażenia i jest na tym pierwszym froncie, był jak najmniejszy. Stąd teleporady w Narodowym Funduszu Zdrowia. Oprócz tego od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Żołnierze, głównie żandarmi, będą patrolować ulice wspólnie z policjantami, zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Ta formuła była dotychczas wykorzystywana na przykład podczas świąt i wzmożonego ruchu, przypomniał szef MON-u. Zakończyła się wstępna faza testów związanych z wykorzystaniem dwutlenku tytanu do czyszczenia pociągów. Testy przeprowadzały Koleje Śląskie, jak mówi rzeczniczka przewoźnika Magdalena Iwańska. Wyniki testów okazały się obiecujące. Liczba zanieczyszczeń dzięki specjalnej powłoce testowanej przez nas zmniejszyła się nawet o 99%, jeśli chodzi na przykład o takie elementy jak uchwyty rurowe, czy też zadajnik jazdy w kabinie maszynisty, bowiem testujemy nie tylko tą przestrzeń dla podróżnych, ale też dla pracowników. Warto tutaj zaznaczyć, że taka powłoka utrzymuje swoje działanie przez minimum rok. Jak dodaje Magdalena Iwańska, wyniki są ważne także z punktu widzenia przyszłości. Pozwoli to zachować większe standardy bezpieczeństwa dla pasażerów, choćby z alergiami. Wykorzystana substancja neutralizuje nie tylko patogeny, ale także grzyby i pleśnie. Dlatego zapadła decyzja o rozszerzeniu testów. W ten sposób zabezpieczone będą także bilotomaty. Minuta ciszy i flagi opuszczone do połowy masztów w całym kraju. Tak Włosi oddają hołd ofiarom pandemii koronawirusa. Na znak żałoby opuszczono także wszystkie flagi w Watykanie. Papież Franciszek powiedział, że w ten sposób chce być blisko z rodzinami ofiar koronawirusa, a także całym personelem medycznym, który robi wszystko, by powstrzymać pandemię. Wczoraj liczba ofiar śmiertelnych na Półwyspie Apenińskim przekroczyła 11,5 tysiąca. W południe włoscy starostowie, burmistrzowie i wójtowie wyszli przed swoje urzędy przepasani trójkolorowymi szarfami w barwach narodowych i chwilą skupienia uczcili pamięć zmarłych. Decyzją rządu flagi nad wszystkimi siedzibami władz i urzędów państwowych na znak żałoby spuszczono do połowy masztu. Przerwano obrady parlamentu. W geście solidarności z Włochami do połowy masztu spuszczono również flagi państwa watykańskiego. Burmistrz Rzymu Virginia Raggi powiedziała, że cały kraj jednoczy się w walce z pandemią i bólu z powodu utraty bliskich. Dobbiamo farcela. Musimy wygrać tę walkę, żeby ich ofiara nie była daremna. Pani Raggi podkreśliła, że uroczystość to również wyraz wdzięczności dla służb medycznych i wszystkich, którzy z narażeniem życia walczą z pandemią.

Mam nadzieję, że Państwo jeszcze pamiętają zespół Human, bo polski ciągle dobrze brzmi. A po takich utworach zawsze mnie nosi. I przy okazji pozdrowienia dla wszystkich kolegów, którzy pielęgnują swoje maszyny i przygotowują do sezonu. I do zobaczenia na koncertach. Mam w każdym razie taką nadzieję, że znowu się zobaczymy i będziemy słuchać muzyki i cieszyć oko swoimi pięknymi Mustangami. Na razie inny czas, czas, w którym się znaleźliśmy, sprawia, że nawet codzienne czynności wymagają poukładania na nowo. Jedną z takich są codzienne zakupy. O tym, jak robić je rozważnie, Katarzyna Pruchnicka. W obecnej sytuacji wyjątkowo uważnie należy potraktować listę zakupów. W sklepie bywamy rzadko, jesteśmy tam krótko i czym prędzej powinniśmy wracać do domu. Kilka rad na dobre zakupy ma Małgorzata Minta. Ja jednak jestem zwolenniczką tego, żeby nie obkupywać się na zapas, bo często wiele z tych rzeczy wyrzucimy, a to nie jest chyba czas, kiedy można sobie pozwolić, czy powinniśmy szczególnie lekko gospodarować tym, co mamy. I warto jednak takie zakupy robić w sposób przemyślane, usiąść, zastanowić się, co chcemy przygotować i zjeść przez kilka najbliższych dni, rozplanować sobie te posiłki, poszukać może jakichś przepisów na dania z resztek takich less waste'owych potraw i przepisów na nie jest bardzo dużo w internecie, na różnych blogach, jak wykorzystać ryż, który nam został, kasza, która nam została, resztki różnych warzyw. Ja wczoraj nawet z resztek jakichś brokułów, kalafiorów, które mi zostały z innych posiłków, zrobiłam sobie po prostu curry. Było świetne, acz trochę bardziej ostre niż myślałam. Także lepiej nie obkupywać się na zapas, kupujmy tyle, ile chcemy, ile potrzebujemy. Pamiętajmy, żeby wśród tych produktów były produkty pełnowartościowe, dużo owoców, warzyw, kasz, produktów pełnoziarnistych. Generalnie przednówek jest takim momentem w roku, kiedy szczególnie trzeba zadbać o swoją odporność i na pewno taka dieta, która będzie zbilansowana i zrównoważona, tylko wyjdzie nam na dobre. A ja dodam jeszcze kilka pomysłów, które znalazłam w książce Sylwii Majcher na temat właśnie bezresztkowego gotowania. Ważne, żeby mieć w domu zawsze kilka podstawowych produktów, taką bazę. Autorka zalicza do niej kaszę, makaron, mąkę, suszone strączki, płatki zbożowe, bulion, najlepiej ugotowany i zamrożony w porcjach, przecier pomidorowy, no i te różne małe torebeczki, bez których w kuchni byłoby trudno. Myślę oczywiście o przyprawach, ale też o proszku do pieczenia, suszonych drożdżach, dobry ekstrakt waniliowy też warto mieć. A reszta? No cóż, trzeba ją uzupełniać na bieżąco, chociaż w razie czego, mając taką bazę, jesteśmy w stanie wyczarować dobre risotto, pasztet z soczewicy, makaron z sosem pomidorowym, zupę, gdy do bulionu dodamy warzywa, które mamy na przykład w zamrażalniku, a na deser ciastka owsiane. Katarzyna Pruchnicka o zakupach w trudnym czasie. Dziękujemy bardzo. W tym trudnym czasie warto się wspierać. To być może banał, ale najszczersza prawda. Kasia Kowalska. 23 minuty po 14:00 na pewno mój najbardziej ukochany utwór Kasi. Jakże, Kasiu, pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Skoro był najbardziej ukochany utwór Kasi, to teraz będzie najbardziej ukochana kapela. Led Zeppelin. We'll be right back.

Zamyśliłem się, bo na tym koncercie jeden z słuchaczy powiedział do mnie, że ona jest gotowa na Amerykę. No i może przy tej okazji przypomnę Państwu, by wysyłać w stronę Agaty dobre wibracje, dlatego że Agata w finale konkursu dla autorów piosenek, który to finał odbywa się w Nashville i niebawem, mam nadzieję, poznamy rezultaty i powtórzę, mam nadzieję, że Agata ten konkurs po prostu wygra, bo jej się to należy. Program trzeci wspiera polskich artystów. Trójka jest za 20 minut 15. Zostań w domu z Trójką i dziękuję tym z Państwa, którzy zostali i są z Trójką. Kasi z Pruszkowa, dziękuję za piękny list na zakończenie naszego spotkania. I zgadzam się, że muzyka jest najlepszym lekarstwem. Elżbieta Milczak. Unosi się nad domami, nad parkowymi drzewami, opada nad miastem mleczna mgła. Wypełniła ulicę, otuliła przecznicę, lekko i miękko rozmyła czas. Powoli płyną samochody, przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają skląd. Myśli o tym, co było, to mogło być, lecz nie było. O tym, co będzie i co mogłoby być. O tym, że ciebie tu nie ma. Jak silne są pragnienia, tworzą samochody, przechodnie zwolnili krok, a moich myśli korowody rozluźniają splot. Nad miastem, tak ładnie zaśpiewała Elżbieta Milczarek. Program trzeci i dzień z Trójką w domu, to może jeszcze na zakończenie odrobinę bluesa na trudny czas. Bartender, come here,